Պարոն Բաբասյան, ուրախ եմ լինել ձեր մարզատանիճում, ձեր պարապմունքին և անշուշտ կցանկանայի իմանալ, ինչպես ընտրեցիք սեղանի թենիս մարզաձևը և այսօր արդեն մարզի չեք, ասել է, թե դա կենսակերպ է, սեղանի թենիսը արդեն հոբի չէ։ Շնորհակալություն, ես ճիշտ ասած 6 տարեկանից եմ հաճախում սեղանի թենիս և դեր պապան ձեռնցի զբռնած տարեց ինձ դահլիճ և այնտեղ իր ընկերներ մարզիչը Սերգեյ Աշոտ Ավանեսյանը, երբ ես հենց տեսա այս սպորտաձևը միանգամից սիրեցի և այդպես շարունակ հաճախում էի պարապմունքին։ Եվ հետո մարզիչ դարձաք։ Այո, այդ ընթացքում ես մասնակցել եմ և ԱԲՂ-ի և Հայաստանի և Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին տարբեր տարիներին իհարկե 12 տարեկանից արդեն ԱԲՂ-ի մեծահասակների չեմպիոն եմ, այսուհետ այդ Հայաստանի չեմպիոն եմ 5 հարկի, համահայկական խաղերի չեմպիոն եմ, աշխարհի 2 անգամ մասնակից եմ, Եվրոպայի 2 անգամ մասնակից եմ և հիմա արդեն մոտ 10 տարի է ես զբաղվում եմ մարզչական աշխատանքով։ Դժվար է մարզիչ լինել։ Ճիշտ ասած մարզիչին ավելի դժվար է, քան մարզիչ լինելը, որովհետև մարզիչ լինելու դեպքում ամբողջ պատասխանատվությունը դու քո վրա ես վերցնում, միայն քո համար ես պատասխան տալիս, ես մարզիչի գործը ավելի ծավալա, որովհետև երեխաները շատ են և մեր ղեկավարությունը արդյունք է պահանջում և իհարկե պետք է դու ոնց եղել ես որպես մարզիկ, այդպես էլ երեխաներին պատրաստես, որ իրենք կարողանան այդ ճանապարհ անցնել։ Քանի սան։ Ընդհանուր առմամբ 20 սան։ Եվ ինչ տարիքից են սկսում հաճախել։ Սրան թենիսը տարիքային սահմանափակում չունի, ուղղակի ինչքան փոքր ժամանակից այնքան ավելի լավ։ Սեղանի թենիսը, բացի այն, որ առողջական խնդիրներ է օգնում լուծել, նաև կենտրոնացնում է ուշադրությունը և ընդհանրապես այդ ծանրաբեռնվածությունը ամբողջ մարմնի վրա է, շատերը կարծում են, որ միայն ձեռքերն են աշխատում երևի, ոչ տեղյակ մարդիկ։ Այո, ոչ տեղյակ մարդիկ, ինձ էլ եմ միշտ ասում, որ թենիսին չակայան ստեղը ստեղից դեղը պես դելու, բայց դա պես չէ, թենիսի համար միշտ ես անցնկացնում պատրաստություն։ Ես եթե ինչ-որ մեկը մտածում որ սեղանի թենիսը դա ընդամենը կային էլ մի կողմից մի կողմ խփելը, կային աստեղ կարող են գալ հաճախել իմ պարապմունքներին, մասնակցեն, նայեն և համոզում են, որ դա այդպես չէ։ Դա շատ ծանր գործ է և այս կյանքում մանավանդ սպորտում հեշտ չի լինում, արդյունք հասնելու համար պետք է կատարել շատ ծավալի մեծ աշխատանք։ Սեղանի թենիսի յուրահատկությունը և դժվարությունը ո՞րն է որպես մարզաձև։ Ամեն մարզաձև իր դժվարությունն ունի, այստեղ պետք է ճկուն լինես, խելացել լինես շատ, որովհետև շարժումները շատ արագ են տեղի ունենում, սա աշխարհի ամենաարագ խաղն է և պետք է շատ արագ մտածելակերպ ունենաս, որպեսզի դու ավելի շուտ մտածես մրցակցիցդ, որպեսզի կարողանաս շահել այդ խաղը։ Ուղեղի մարզում է նաև, կարելի այդպես էլ ասել։ Այո, ուղեղի մարզումը դարետակապած ինքը զարգացնում է շուտ մտածելակերպը, այսինքն դու ավելի շուտ ես կողմնորոշում կյանքում։ Որոշումներ ընդունել նաև օգնում է։ Այո, իհարկե, դա մեկը մյուս հետ կապ ունի 100%։ Դուք վերջերս եք վերադարձել մրցումներից հաջողություններով, կխնդրեի մի փոքր այդ մասին։ Միամիտ չկա, մասնակցել ենք Հայաստանի ծառասակների առաջությանը, գրավել ենք առաջ տեղը թիմայինով, երեխաների հետ որպես մարզիչ մասնակցել ենք Հայաստանի դպրոցականների սպարտակիադային և այնտեղ տղաները գրավել են թիմային առաջությունում 2-րդ տեղը, աղջիկները առաջ տեղը։ Փաստորեն աղջիկները այս անգամ ավելի լավ արդյունք են գրանցել։ Ընդհանրապես տարբերություն կա թենիսում տղաների եւ աղջիկների խաղի։ Չէ, մեր մոտ տարբերությունն է նա, օրինակ աղջիկ տղա, աղջիկների խաղում են աղջիկ եկի, տղաները տղաներ, բայց պարապմունքների սահմանափակում չկա, աղջիկները պարապում են տղաների հետ։ Այս բան չկա, որ աղջիկները պարապում են։ Բայց մրցումներին աղջիկները աղջիկների հետ, տղաները տղաների։ Աղջիկները աղջիկների, տղաները տղաների։ Երեխան ինչն է տեսնում ամենագրավիչ այս մարզաձևում, երբ հաճախում է, եւ արդյոք պետք է ինչ-որ մեկը առաջնորդի բերի, թե կան որ ինչ-որ երկար ժամանակ չեն ձգում։ Սեղանի թենիսը շատ դժվար սպորտ է եւ այդ ամեն երեխա չի որ կարողանում սովորել, որովհետեւ մեկի մոտ դաստացումը 15-20 եւ ավելի շատ օկու մոտ չի ստացվում։ Դա համար պետք է երեխաները գան փորձեն, եթե իհարկե ստացվում է, ես ամեն ինչ անում եմ, որ իրանք հասնեն բարձր արդյունքներ։ Այսինքն դուք չեք ընտրում սկզբից, ընդունում եք բոլորին, հետո ովքեր որ կարողանում են, ում դուր է գալիս կամ մոտ որ ստացվում է, մնում է։ Իհարկե Ինչ կցանկանայիք ձեր սպորտաձևի համար եւ արդյոք ունեք խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն։ Մենք ապրում ենք Ղարաբաղում, այստեղ խնդիրները շատ-շատ են ամենասպարեզում, ոչ միայն այստեղ, այլ տենիսում եւ ընդհանուր սա լավ է, կարեւորը որ խաղալ լինի մեր երկինքը, մնացած մեզնից կախված է, մենք ամեն ինչին պատրաստ ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր սպորտաձևը ավելի շատ զարգանա։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեր սպորտաձևին, հաղթանակներ սահներին եւ ձեզ եւ թող տարեստարի ավելի լավ արդյունքներով ներկայանաք։ Հաճախում եմ թենիս 2010 թվականից, այսինքն մոտ 8 տարի։ Սկսել եմ պարապել աչքերի խնդիր ունելու պատճառով, սակայն ժամանակի ընթացքում շատ եմ սիրել այս սպորտաձևը եւ մինչեւ հիմա էլ զբաղվում եմ։ Պայմանների մասին խոսելուց կարող եմ ասել, որ կոնկրետ մեր սպորտաձևում շատ հարմար պայմաններ կան, բայց հաճելի կլիներ, եթե սեղանի թենիսին հատկացվեր առանձին սպորտաձև։ Մասնակցել եմ տարբեր մրցույթների, եղել եմ Երևանում, ինչպես նաեւ մասնակցել եմ Իրանի համահայկական խաղերին, ունեցել եմ հաջողություններ, գրավել եմ առաջի, երկրորդ, երրորդ հորիզոնականները տարբեր մրցաշարերում, ինչպես անհատական, այնպես էլ թիմային մակարդակով։ Այն թենիսը արդյոք միայն աչքերի խնդրի պատճառով է ընտրվել։ Ճիշտն ասած, եղբայրս էլ էր հաճախում սեղանի թենիս, բայց ուսման պատճառով հիմա Երևանում է սովորում եւ չի կարողանում հաճախել սեղանի թենիս։ Այսինքն օրինակ կար։ Օրինակ կար։ Ես երբ տեսնում էի, թե ինչպես է խաղում եղբայրս, ցանկացել էի եւս կարողանալ այդպես խաղալ եւ հենց այդտեղից է այդ ցանկությունը ծագել։ Շատերն են խոսում ուշադրության կենտրոնացման, աչքերի համար օգտակարության մասին այս մարզաձևի, այլ ինչը կարող է փոխել։ Առաջին հերթին մեր սպորտային կեցվածքը, ինչպես ասում եմ, մեր մարզիչը առաջինը մարդ պետք է լինի սպորտսմեն, հետո որևէ սպորտաձևի ներկայացուցիչ եւ հենց այդ նշանաբանով մենք առաջնորդվում ենք։ Առաջին հերթին մարդ պետք է լինի առողջ, հետևի իր առողջությանը եւ սպորտը հենց դրա մի մասն է կազմում։ Եվ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այդ ամենին պարապելով այստեղ։ Մինչև պարապմունք սկսելը մենք անպայման կատարում ենք մարմնամարզություն, որպեսզի կարողանանք խաղալ եւ որևէ վնասված չստանալ խաղի ընթացքում, քանի որ մկանները պետք է տակացած լինեն, որպեսզի կտրուկ շարժումներ անելու պատճառով ինչ-որ ցավեր չառաջանա։ Քիչ տեղյակ մարդուն կարող է թվալ, որ թենիսը միայն ձեռքերին է ստիպում աշխատել, բայց ենթադրում եմ, որ դա այդպես չէ, ամբողջ մարմինը պետք է կոփել։ Եթե գնացած լինեիք մեր մյուս սպորտահլիճը, այնտեղ պատի վրա հենց կախած կա, թե ինչն է աշխատում թենիս խաղալու ժամանակ։ Առաջինը իհարկե ձեռքերն են, բայց առավել մեծ կարևորություն ունի գլխի աշխատանք, քանի որ խաղալիս մենք ընդհանրապես ձեռքի շարժումներ չենք կատարում։ Մենք մտածում ենք, թե ինչպես պետք է խաղալ, ինչպես ավելի հեշտ կարող ենք հաղթել խաղի ընթացքում, ինչպես նաև աշխատում են ոտքերը։ Ձեռքերը շարժման մեջ են, բայց ոտքերն են պահում ծանրությունը ի վերջո։ Կարող ենք այդպես ասել, քանի որ խաղալուց մենք չենք աղնում, մենք անընդհատ շարժման մեջ ենք գտնվում, եւ հենց կարևորը իմ կարծիքով դա է, որ շարժվելը կարելի ասած կյանք է, հատկապես հիմա, երբ մարդկանց շարժումը կտրուկ քչացել է, համակարգիչների հետ կապված, նստակյաց աշխատանքի հետ կապված, ինչ չնայած մեքենաների շատանալու հետ կապված, մարդիկ ծուանում են նույնիսկ տնից իջնել խանութից ինչ որ բան գնա, սակայն մարդկանց պետք է շարժվել։ Ընդհանրապես սպորտի մարդը ինչով է տարբերվում սովորական մարդուց։ Օրինակ ես հիմա 12-րդ դասարանում եմ սովորում եւ ունեմ քննությունների մարչեւում, սակայն հասնում եմ հաճախել նաեւ այստեղ, քանի որ ցանկություն ունեմ գալու եւ սպորտը թարմացնում է իմ առօրյան, եւ թենիս չկա, ես չգիտեմ ինչպես անցկացնել իմ առօրյան, չգիտեմ ինչով զբաղվել տանը, ամ ինչ անել ընդհանրապես։ Սպորտը ոչ միայն զբաղվածություն է։ Օրինակ ես հաճախելով այստեղ ձեռք եմ վերել նոր ընկերներ, ինչ չէ նաև նոր հարաբերություններ այլ մարդկանց հետ, կարողացել եմ շփվել նաև օտարերկրացիների հետ։ Սովորական մարդը այդքան էլ չի տարբերվում սպորտով զբաղվող մարդուց, քանի որ սովորական մարդը կարող է ևս տանը իր համար պարապել։ Երբ քո օրվա մասն է կազմում սպորտը, դու քեզ ավելի ցարմացած ես զգում։ Օրինակ, ես գալիս եմ սեղանի տենիս նա համար, որ այստեղ ավելի եմ աշխուժանում, ցարմանում, եւ երբ գալիս եմ տուն ծանր պարապմունքից հետո, ես էներգիայով լցված եմ լինում տանը եւ կարողանում եմ նստել եւ հանգիստ դասերս սովորել։ Այսինքն եւս մեկ անգամ գալիս ենք այն մտքին, որ ուղղակի աշխատանքին էլ է խթանում տենիսը եւ ընդհանրապես սպորտը։ Եննա ինչ կցանկանայիր, որ հենց տենիսի համար փոխվեր մեր քաղաքում, ընդհանրապես սպորտի առումով։ Ինչպես արդեն ասացի, կուզեի, որ կոնկրետ մեզ հատկացվեր առանձին սպորտահլիճ, բայց ընդհանուր առմամբ ես զգում եմ բոլոր պայմաններից։ Եվ քո տարիքի մարդկանց, ովքեր դեռևս չեն կողմնորոշվել, թե ինչ սպորտաձև ընտրեն, գուցե քեզ լսելուց հետո կընտրեն, ինչ ես խորհուրդ տալիս։ Եթե ուզում եք ձեր առօրյան լինի ավելի իրադարձություններով լի, ինչու՞ չէ, նաև մասամբ զբաղված լինի, եթե դուք ուզում եք ձեր ամբողջ էներգիան ինչ-որտեղ ծախսել, եթե չեք ուզում ամբողջ օրը տան նստած լինել այդ համակարգչի առջև, կարող եք հաճախել ոչ միայն սեղանի տենիս, այլ նաև այլ սպորտաձևեր։ Ինչպես արդեն ասել ենք, սպորտը կյանքի եւ առան սպորտի մարդ չի կարող լիարժեք ապրել։ Շնորհակալություն, Յաննա, քեզ հաջողություններ, թող բոլոր քո սպորտային հաջողությունները կրկնապատկվեն, եռապատկվեն եւ նույն նպատակասլացությամբ հասնես քո նպատակներին ու երազանքներին։ Շնորհակալություն։